Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Galegos no Baixo en Radio San Boi, no 89.4 da FM. E amigas e amigos, comenzamos o programa así con este o equipo que está hoxe xa preparado aquí para levar este, pois, estas dúas uriñas adiante, pois, para que esperemos que sexan dúas uriñas feiticeiras. Alá nas vías de son temos o noso compañeiro, como cada xoves, a Damián. Boa tarde, Damián. E aquí o meu carón, pois, como cada xoves tamén, a Xulio Cousil. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Pois esperemos que estas dúas uriñas sean, como dixen, dúas uriñas feiticeiras. Penso que hoxe vai ser, pois, un programa bastante entretido e bastante, pois, axeitado. E vamos a escomenzar o programa, pois, cunha cantiga de fronteira 2, non? Dous na fronteira. Dous na fronteira, exactamente. Que é de esa nosa amiga Carmen Penín. Carmen Penín. Bueno, pois pues, comenzamos con esta cantiga que dice así: "Ai, capitán". Así que amigas e amigos, para todos vós. chorar, chorar, como siempre choraron las mujeres, ay capitán, con barcos o sin él. Galegos no baix. Quien pudiera enamorarla, meu amigo. Bueno, pues baixamos un poquinho música e vámonos ir pois ás terras de Pontevedra, sí. Concretamente pois a esa vila tan fermosa como é Moraña. E vamos a falar pois cun gran cantautor que está sonando. É compositor que está sonando esa cantiga que dice quen pudiera enamorarla. Que, se máis non lembro, me parece que isto é de Álvaro Cunqueiro. Do seu primeiro CD, aí veñen o Maio, non? Aí ven o Maio. Bueno, pois vamos a falar con o señor Luís Emilio Batallán. Moi boas tardes. Xa, boas tardes. Boas tardes, Luís. Moitas gracias, Luís Emilio. Moitas gracias por atendernos. Exactamente, por atendernos aquí neste programiña que facemos de dúas oriñas aquí en Galegos no Baixo, en Radio San Boi. Músico e cantautor. Exactamente. Sí. Dende hai moitísimos anos que ademais non perdes as ideas. Sigues sendo galego e sigues demostrando a túa galeguidade a la por onde apareces. Bueno, o meu idioma é un idioma culturalmente moi potente. De feito, mira, con pequenas variacións falano en Brasil, Portugal, Angola, Mozambique, o sea que temos un idioma moi potente, falan 200 ou 300 millóns de persoas. Sí, señor. Don Luís, ven de publicar un novo disco. Sí, bueno, ainda non o publiquei, o que tendes aí xa son unha primicia, porque realmente o disco sale ahora con Galaxia, sai ahora a mediados de xunio, todavía o disco non está na rúa, pero bueno, vos xa vos pasei algunhas cancións do novo disco, sí. Que levará por título había que chegar. Había que chegar. Chegar. Sí, señor. Que non, como bo galego, non creo que haxe que chegar a ningún lado, porque si chegas, mala cousa, non? É mellor estar en camiño sempre. Sí. A chegada xa sabemos onde acaba sempre, non? Sí. Pero é un poema de unha poeta de Do Courel que xa morreu, que era María Mariño. Sí. María, sí. María Mariño. É un poema precioso, sí. Sí. Uh-huh. Canto un tema tamén con está producido con, bueno, está realmente o disco está dirixido por un cubano, uh-huh, un cubano, uh-huh, que é un músico de Pablo Milanés, está producido por Pablo Milanés, o cantante cubano, uh-huh. Hai un tema que canto con Pablo Milanés neste disco que tamén vos enviei hoxe. Uh-huh. Adiós Ríos de Rosalía de Castro. Exactamente. Había que chegar un novo traballo musical que presente a fusión de ritmos e melodías novos, non? Sí, é moi distinto da Ibengo Mayo. Ibengo Mayo é un disco folk. Despois fixen Valé da Nena, que era un disco máis unha influencia jazzística. Este é un disco máis internacional. O sea, hai aquí, os coros son Sexto Sentido, son cubanos, o baixista Gastón cubano, o pianista Rolando Luna é cubano, o que fai os arranxos tamén da Roberto González é cubano. Está grabado parte en Cuba, parte en Madrid, en Los Ángeles, está mezclado, uh-huh, en Londres, o sea que... Ah, bueno, incluso os coros grabeinos, as cubanas de Sexto Sentido grabeinas en Suiza, en Zurich. Caray. O sea que é un disco internacional. Internacional, sí. Galego, pero muy internacional. Desde bueno, logo. Galegos somos universales, por lo tanto, para nosso mundo é pequeno. Bueno, sí, ti noteo unha explicación que nos enviaste, dices que o teu sueño é compartir este novo disco con todos os galegos do mundo, e visitando ser un lugar de residencia. Quere dicir claro, que tes moito cariño precisamente por eles, non? Claro, sí, quero facer unha xira. Eu conocín en vida a Celso Ferreiro cando estuvo en Venezuela, en Caracas. Viña un pouco desilusionado da colonia galega, porque os galegos que están polo mundo tamén están a buscar o cocido, comprende? Claro. A mellor non teño moito tempo, pero bueno, de todas formas, este disco de o anterior de Ibengo Mayo vendeuse 500.000 exemplares e vendeuse moito polo mundo inteiro. Hoxe en día cobro dereitos desde os sitios máis inverosímiles onde hai galegos, en Alemania, Canadá, de todos os sitios, Sudamérica toda, Argentina moito tamén, o sea, bueno, claro, eu meu avó emigrou por necesidade, emigrou tamén como moitos, emigrou a Argentina, uh-huh, traballou nuns almacéns que se chamaban Gatti Chávez, que era ahora, uh-huh, como se fora o Corte Inglés. Miña avó emigrou a Cuba, a Oriente, a Manzanillo. O sea que, bueno, somos netos un pouco da necesidade, porque hoxe cando falan de crisis non se dan conta que era crisis, era que era. Sí. Y tiñamos que os meus antepasados tiñen que coller a maleta para matar a fame polo mundo adiante. Sí. Que compartes entón tamén as inquedanzas dos propios... inmigrantes, ao mesmo tempo a túa falera, por así decir, con respecto á literatura galega, bastante recoñecida, posto que musicache moitísimos dos autores galegos de renome, non? Interpretache... Sí, pues, un dos meus favoritos, aparte de Rosalía de Castro, Curros Enríquez, ¿no? Curros. Sí. Porque foi un poeta adiantado ao seu tempo. Eu teño aí de ese disco de Ibengo Mayo, gústame tanto como que en poder enamorar, gústame a Ibengo Mayo de Curros ou a Rosalía de Curros Enríquez, ¿no? Pero Curros Enríquez, a primeira vez que se cantou o hino galego que se cantou foi na Habana. Curros Enríquez morreu en Cuba. Depois se tuxo aquí, pero bueno, realmente onde moitas veces onde se defendeu a cultura galega foi no exilio, na emigración, ¿no? Sí, desde, bueno, sí. E agora defende de la voz tamén os cantautores. Castelao, Argentina, por exemplo. Sí. O sea, bueno, podemos dar 20.000 exemplos. Sí. De que os galegos, bueno, a nosa historia é así. Somos un pobo como xudíos, errantes polo mundo. Eu penso que donde hai un galego, hai un anaquiño de Galicia ali e que se está defendendo por ese propio galego. Ah, por suposto que sí, claro que sí, eso é evidente. Nos, pues mira, pues, hai un tercio dos galegos, nos, os 500.000 por lo menos ou máis están fora de Galicia. Claro. Por necesidade económica e unha migración económica, por exemplo, non pasou como en Cataluña, e en Cataluña pois tuveron un desenrolo económico e industrialización, e moitos tamén están aí. Sí. En América, en Europa, en todos os lados, ¿no? A emigración a América bueno, algúns fixeron fortuna e a maior parte están mal, pero bueno, a emigración a Europa xa foi un pouco mellor, a Suiza, a Francia, a Alemania. Sí. Pois foi xa, xa moito, xa teñen os seus fillos, xa falan idiomas, uh-huh. Teñen pensións boas, etcétera, etcétera. O sea que para nós, quizá a emigración europea foi máis favorecedora que a emigración americana. Claro, claro. Sí, de feito, sí. Fai pouco estuve cantando en Navana, no centro galego, e todos os galegos que hai ali son xa xente moi maior, non hai galegos xóvenes. Entonces, claro. Bueno, en Argentina sí, pero bueno, en Cuba os galegos que quedan son moi maiores. Mm, sí. Bueno, ahora falamos da tua trayectoria, do recente, do que empezamos a traballar agora. A Diputación de Pontevedra incluíute nesas actividades culturais que vai a celebrar, xunto con grandes nomes tamén da música galega: Budiño, Carlos Branco, Luis Dávila, co propio Amancio Prada tamén, Roi Casal, Treixadura, Maia do Ceo. Que, como vai? Ben, xa atuei outro día a Forcarei, agora vou actuar en Alín, despois teño outra actuación en Caldas de Reis, ben, son os concertos, que é unha maneira de apoyar a nosa cultura, me parece unha boa idea da Diputación, desde logo. Está satisfeito, logo. Agradecer, sobre todo nesta época, que parece que a cultura, que a crisis económica, parece que a cultura non é necesaria. Eu creo que as cousas inútiles tamén son moi necesarias. Okay, eu penso que unha das cousas é tan necesarias como comer. Eso é poñer en valor tamén os propios as personaxes que acaba de mencionar. Pero é dicir, xa sabes que a política e a situación económica non só de España, sino de Europa, ca posición alemana, a Merkel, de recortes. A Alemania tamén tuxemos unha época lamentable en Europa e agora parece que nos quere levar a todos a coller pola gorxa isto. Sí. De verdad que nos ten un pouco asfixiados. Sí, desde logo. Desde logo a votación destas eleccións demostrou que vamos, que a postura esa da austeridade alemana, o que leve a Unión Europea, porque os galegos somos moi europeos. De feito, o Camiño de Santiago, sabes, que foi onde se creou Europa. Pero o Camiño de Santiago non empeza nos Pirineos, empeza a Aquisgrán, que é no centro de Europa. ¿Entendés? Exactamente. A través do Camiño creouse Europa. Os galegos, aparte de ser moi internacionales e americanos, tamén somos moi moi europeos. Entón, esta postura de austeridade está facendo sufrir a moitas familias, non só en España, en Grecia, en Portugal, e moita xente está en unha situación. Entón, claro, é o que pasa. A cultura e o apoio á cultura cada vez é menor no senso de que bueno, de esa posición de austeridade alemana está levando a toda Europa o desastre, ¿no? Claro. Bueno, menos mal que hai voces como Artúa e como outras moitas que se alzan para poder dicirlle que non todo debe ser recortar, senón que tamén, é dicir, a inversión en educación. O que pasa é que, por exemplo, nos ahora xa non temos moneda, ¿no? Sí. Non temos moneda, non temos independencia económica, xa dependemos un pouco do Banco Central Europeo. A postura do Banco Central Europeo, impulsada por Alemania, pois é cicatera, cosa que, por exemplo, a Reserva Federal de Estados Unidos, o Banco de Xapón, daña máquina de fabricar billetes, é como se acaban que a recesión. Claro. Como se acabou que a recesión en Estados Unidos no ano 29, que recordarás. Sí. Pois foi ampliando e fabricando billetes e dando crédito para que a xente pudera tirar para diante, non afogando as persoas. Claro. Pero bueno, a ver si isto cambia. Ahora, con estas eleccións europeas, surgiron moitas plataformas de oposición a esta política europea que leva a Europa ao desastre, ¿no? A ver si son capaces de escoitar o tirón de orellas, ¿no? Claro, básicamente eso, ¿no? Básicamente eso, pero bueno, eu teño opinión de esto, pero bueno, o que desexo é que isto se arrombe e que mellore a vida das persoas, porque claro, é moi importante. Pasa. Para nosos galegos é moi importante, porque bueno, somos un país relativamente bastante empobrecido, ¿no? Por emigración, porque a emigración ao mesmo tempo que pode ser unha riqueza tamén é unha desgracia. Exactamente. Separarse das familias, ter que marchar do país e ter que ir a vivir a outros sitios. Inda que te acollan ben ou mal ou regular, pero, bueno, sempre sí. é unha situación que o mellor é conseguir traballo no noso país. Pero, desertizar o noso país cando se marchan de ahí, non? Claro, porque, claro, entonces queda a población pensionistas, queda xente maior, os xóvenes salen, entonces isto é malo para nós, non? É malo para Galicia. Pero, bueno, aquí estamos os artistas tratando de... Escoitamos a nosa cultura que é moi moi moi forte, porque escoitamos si os catalans teñen o catalán, o que respeto moito, os vascos teñen o vasco, nós temos o galego, que é un idioma incluso máis importante, máis internacional. Que é un idioma, claro, que é un idioma con máis posibilidades e que é moito máis potente, máis internacional, claro. Sin acritude os mortos que vos matades, os mortos que vos matades, gozan de boa saúde. Os mortos que vos matades, os mortos que vos matades, gozan de boa saúde. Pode o corpo ser vencido, pode o dereito ser torto, pode o corpo ser vencido, pode o dereito ser torto. Pois isto é unha reflexión, isto é unha cantiga en reflexión. Mario, pero do disco novo non puxeches nada, puxeches algo. Ainda non, era por recordar estas frases, o que saliu ahora mismo en antena. Isto parece que é actual, non? Sí. Claro, pero bueno, vamos, eso é un disco de hai moitos anos que está moi ben, pero o que me gustaría é falarlo do disco novo, de falarlo do que estou facendo agora, non? Pero bueno, está ben, eso sí. Pero bueno, eu creo que tendes aí cancións para poñer o disco novo, mandei bastantes cancións do disco sí. Novo. Está o técnico encima delas. Sí, vamos ahora. Porque os mandei polo sistema ese. Sí. Pero en alta resolución, eu creo que se debe escoitar moi ben, de feito. Sí, no, creo que se escoitan perfectamente. Vamos. Mira, dime. Pois, eu que che quería decir, como estades por aí logo? A ver, como está o ambiente? Tú... Vou entrevistarte eu a ti. Sábelo. Bueno. Luis Emilio sabe moi ben, eu creo que está moi ben informado. Hombre, de cuestión, o ambiente de nosotros, pois, de momento, ben... Vos estades ben, non? Sí, claro. Sí. A verdade é que, bueno, non nos podemos queixar. Por lo menos, como ti dixetes antes, como emigrantes somos moi ben recibidos. Sí. Sí, claro, sí. Eso hai que agradecer en Cataluña. Sí. Los galegos en Cataluña sempre fomos ben recibidos. Eu creo que en todos os lados, en Suiza, sí, en todos os sitios, porque somos xente traballadora, humilde. Sí. Amigos dos amigos, bueno, somos xente moi moi moi de mundo, non? Home, e aquí, por exemplo, eu falo o que é a colonia galega, aquí en Cataluña somos ben recibidos, non hai nada de, quero dicir, porque se o gallego isto, que se o gallego outro, non, somos ben recibidos, e o mesmo as sociedades culturales que hai tamén son pois moi ben recibidas e atendidas, en fin, que solamente hai que ver que cando se invita a un persoeiro da Generalitat ou do Concello, pois sempre acuden, nunca, que non hai evasivas, non, sempre acuden. No, ya. Eu, de feito, ahora estou grabando un disco con Sabina. Uh-huh. Con sí, xa vin fotografías. Sí, mandei, sí. Pues estou grabando un disco con música en castelán de un poeta catalán, uh-huh, que morreu de sida hai moitos anos, que se chama Jaime Gil de Viedma, uh-huh, e de outro catalán tamén que se chama Fonollosa, que canta Albert Pla, bastante con sus dedos, ¿no sabes? Uh-huh. Bueno, este é un disco que sacarei despois do verán. Pero bueno, eu tamén vos enviei un tema de Jaime Gil de Viedma que canto con Joaquín Sabina. O sea, que eu son un pouco como Serrá. O sea, canto en galego, pero bueno, tamén ahora me meto tamén no catalán, no futuro, o mellor hasta no castelán, o futuro hasta no inglés, o mellor. Bueno. Pero bueno, eu son un músico, entende? Exactamente. Son un músico, ¿no? E a min donde me atopo máis cómodo no meu idioma, que o galego é donde eu creo que estou máis, pero bueno, sí, tamén podo cantar en outros idiomas tamén, como fixo Serrao, sin problema ningún. entende? Básicamente, son un músico, non? Son exactamente. Músico, cantante, pero bueno. Ademais, un músico ten que se dar a coñecer en varias linguas. Claro, bueno, eso sempre amplía o radio. Sempre amplía o radio, o sea, o feito de ir a calquer sitio me dá máxen para ir a calquer sitio do mundo, ¿no? O castelán tamén é un idioma importante, o inglés, eso sempre dá posibilidades como músico, no desenrolo artístico, comprendes? Pero vamos, a miña discografía básicamente en galego, ¿no? É o meu idioma onde me toco máis a gusto, é o meu estilo tamén, ¿no? Pero bueno, quería saber como iba, desde como estaba de recibido, como os trataban aí, eso. Si xa ves, aquí... Fíxate, non estamos falando en galego, non... Exactamente. Levamos xa 27 anos intentando amosar a nosa cultura mediante as ondas durante dúas horiñas a semana. Unha pregunta que vos quería facer, hai bo pulpo e boa empanada por aí? Por si... Bueno, coido que sí, hai unha mensual que temos en Badalona, sí, unha asociación cultural que se chama Agarimos, sí. E entón aí fain un día ao mes, o terceiro domingo de cada mes, pois é a feira do pulpo. E fain un pulpo buenísimo. E empanadas de bacallao, de zamburiñas... De xoubas. De xoubas. En fin, ademais que hai un cociñeiro, pois... un cociñeiro... Vai, os cociñeiros... Normalmente o persoal que traballa ali todos son galegos, ademais cociñeiros da terra, que se, coñecen perfectamente, pois, o que é o producto galego. E despois... ti vas ali, o lacón non podía faltar. Ah, o lacón con grelos. O lacón con grelos e o pulpo con cachelos. Aí na época dos grelos tamén hai grelos. Tamén. Tamén, claro, aquí chega todo. Menos as... Menos as ameixas de carril. Sí, todo o resto... Ameixas de carril non, pero bueno, pero o peixe sí tamén. Chega. Algúns dos produtos que aí na ría hai, pois pues, sí. Chegan aquí un poquinho caros. Sí. Pero chegan. Sí. Nos aquí disfrutamos de todos. Sí, sí, sí. A verdade é que non nos podemos queixar. Eu referíame que o noso entramado galego aquí está bastante ben organizado, sí. Temos moitísimas posibilidades de estar ao carón de Galicia, pois eso chamando e visitando casi por sorpresa os nosos moitos contertulios. Tamén en Cataluña moitos empresarios importantes son galegos, sí. Con situación moi económica moi forte. Non nos podemos queixar, non. Non, pero os galegos no mundo nos movemos ben, home. No, o mundo para nós é pequeno. Sí. O mundo para nós é pequeno, somos universales. Sí. Somos un pouco como xudíos, non? Exactamente, sí. Ya, boa prova témola en ti mesmo, que te rodeas de personaxes e de personas tan interesantes como o propio Sabina e o... Pablo Milanés. Porque Pablo Milanés e Silvio Rodríguez, sí. Cando viñan de xira a España, é unha cousa moi curiosa, por eso eles se puxeron en contacto conmigo. Os dous cantaban o meu disco, as cancións de Aiben o Mayo, cantaban as os dous a dúo. Habían todas. Xa ves. Sí, ves. O sea, son os grandes admiradores da miña música, e Sabina tamén, e Serrat tamén, con o Nano coincidí na Habana varias veces, en casa de Pablo e todo eso. Me acordo tamén de estar cando estaba o Papa na Habana, que por certo, cando y Dios, el libro ese de y Dios bajo a la Habana, algo así, Dios bajo a la Habana, de más que Montamar, fala de mí, porque estuve tamén comendo con él, con Pablo Milanés, con Serrat, con más que Montamar, me dixo que o pai era de Lugo. Pues ya ves. Resulta que fue entrevistar a Fidel Castro, entonces contó un anécdota más que Montamar na Habana con Boluda, porque dixo, coño, eu fui a falar con comandante de política, e o tipo único que fixo é preguntarme como se facía o pulpo a galega, como se facía a queimada. Foi o único que me preguntou Fidel Castro como se facía a queimada, dixo. Dice que todo o tempo estuvo falando de cociña galega con Fidel Castro. Era único. Vázquez Montalbán era único, además exercía de galego, de feito o pai de Vázquez Montalbán era de Lugo. Era, sí. Sí. Que lástima non levara Cunqueiro, que lle falara de cociña. Hostia, se falaba Cunqueiro en todo grado, e con Cunqueiro tamén tuvo outra anécdota cojonuda, porque Cunqueiro cabreouse conmigo. Ay, sí. Don Álvaro, sí, sí, o de Mondoñedo cabreouse conmigo, porque resulta que cando saquei o tema de ese que puxeche, que pudera nomorar a non lle pedín autorización a don Álvaro. Ah. Entón, chegou un momento que a canción tuvo tanto éxito que había 2 ou 3 millóns de persoas de pesetas na sociedade de autores. Uh-huh. Entonces don Álvaro Cunqueiro dixe ese cabrón, ese batallán, porque sí, a canción me gusta, pero non me pidiu autorización, que iso de sacar un poema me pidiu autorización, non sei. Entonces fui un día a falar con él. Sí, sí, sí. Fui a pedir, mire, aí, mire, usted non quere firmar, pero se non firma, aí tus cartos pérdense, que están aquí na SGAE, na Sociedade de Autores. Entonces o vello así como moi cabreado, dixo, bueno, vou a firmar e tal. Entonces empezou a liarse con meu apelido, dixo, Batallán, ah, este apelido é de origen armenio. Dixo, hombre, Lord Batallán, seguro, aristocracia, claro, aristocracia. Entonces eu no meu correo poño lordbatallán@gmail.com. Así me gusta. Foi iniciativa de don Álvaro, inda que hai uns parientes meus dicían que os Batallán veñen dos Zoqueiros de Noia, de unha aldea en frente de Noia que se chama Ponte Naforso. Ponte Naforso, sí. Non, o original, o apelido Batallán son dos Zoqueiros de Ponte Naforso. Pero a mí gustou máis que la cousa aristocracia armenia e xa rapidamente coxín a idea. Moi ben, moi ben. Como son que quentas queixas, son o farto dos camiños, son o berro caladiño. Corazón cheo de pingas, ala no fondo do chan, entre orballo, entre rosas, había que checar. Había que chegar. Había que chegar, sí, señor. Deste último CD, que nos podemos sentir sentir gabados. Somos primicias, somos... Exactamente. Exactamente. Quizá non saleu o disco, xa tenes a primicia. Vos, que menos que tendemos a primicia. Hombre, para iso estamos en Galegos Novais. Que puñeta. Hombre, claro. Moitas gracias. Mira, gustaríame moito estar en contacto con vos e ir por aí, por Cataluña. Teño moitas ganas de ir por aí. Pois pues, a ver se te vemos un día. Seguro que serás benvido. E ademais, hombre, bueno, eso, a túa amistade e a túa grande, o teu grande traballo para, sí, no oído da música. Oye, quería comentarche este ritmo de jazz e blues que tes aquí. Sí, no, que fai unha misturanza que non ves. É moi diferente do que tiñas antes. Sí, sí, é totalmente distinto. Esto, os músicos, este, por exemplo, había que chegar, bueno, ahora cando entra a parte do saxo, eso, é extraordinario, os músicos. Claro. Os músicos son cubanos, na maior parte deles. Máis íntimo. Eso, pero son uns músicos dun nivel extraordinario. Uh-huh. Tanto guitarrista como pianista, Rolandito Luna, o baixo, uh-huh, Gastón, bueno, son... extraordinario. Este disco a min parece unha cosa, a min gustame moito. O sea, uh-huh, eu son moi, sí, moi autocrítico. Cando unha cousa me gusta a min, vou hasta onde se xa, porque claro, non me gusta calquer cousa. Uh-huh. Pero é un disco moi bo, moi internacional, moi inglés, o sea, que é galego, uh-huh, pero con unha música moi internacional, entende? Como a ti, como a ti mesmo, non? Claro. Porque se nos poñemos a contar todos os países, pues, que te has visitado, sí, seguro que son innumerables. Bueno, faltache Barcelona, lo contón. Faltame Barcelona, claro. É a asignatura pendente que teño. Aí tes que vir, En Cataluña, por... no centro galego aí de Barcelona, que é moi potente ou algo así. Pero bueno, o que ten que facer, porque a Consellería de Emigración, no momento que mane a invitación, ou se si vos conseguides que... que o Centro Galego me invite a actuar aí, a conseguir a imitación de migración, rápidamente manda ya aí unha subvención para conseguirlo, non hai problema ningún. Nos estaríamos encantados e ademais presumiríamos ou gabaríamonos de ser os primeiros que che fixemos a primeira entrevista para o teu último disco. No, ademais aí podía ir, ademais sería unha actuación boa, porque aí podría ir con toda a banda de dos músicos que teño, cos cubanos, todo. Caray. Sería unha actuación importante que me gustaría moito estar no Centro Galego aí de Barcelona, verdad? ¿Cuál? O único que ten que facer o Centro Galego é iso, pedir a solicitar a miña actuación a Inmigración para que lle mande unha axuda a Consellería. Claro. E nada máis, porque os que contratan son os centros de migrantes, entendes, os que piden os artistas. Sí, claro. Pero isto, a Inmigración está disposta a precisamente axudar para que eu poda cantar aí. Xa me dixo a min, isto me ten repetido varias veces últimamente. Bueno, ahora acabo de checar de Cuba, pero bueno, básicamente eso que hai, o digo, no, solicita Inmigración, solicita, digo, Centro Galego, a miña actuación aí, Inmigración dá aí unha subvención importante para que poda cantar aí, e bom. Pues sería un placer y además un buen honor para todos los galegos aquí. ¿Estás en contacto con Centro Galego de ahí o pues creo que tienes que hay que yo decir que fagan que asistencias administrativas para que todo eso funcione, ¿no? Exactamente. Claro, así claro, que, claro, para claro, que claro. Pues damos claro. Tener aquí a Luis Emilio. Armando, ¿no? Sí. Y este Armando, eu son Couchil, un galego también. Somos dos compañeros que facemos A radio en galego aquí. Quero o Cristor, que leva moitos anos en Cataluña. Me quere moi amigo dun amigo meu. Como se chama, home? Un que vive, leva moitos anos vindo en Cataluña e que saca libros en galego. Libros en galego? Ah, sí. Ese chamase Sotelo Blanco. Sotelo, non, é outro. Non é Sotelo. Que saca moitos libros, pois... Sotelo Blanco é a editorial que el tiña a residencia. Estuvo metido no proxecto da Enciclopedia Galega, el tamén, non sei... Sé, ese Basilio Losada. Basilio Losada. Claro, ese é o catedrático emérito de galego-portugués aquí na universidade, sí. Ah, bueno, pues Basilio Losada. Eu tiño amigos en que me teñen falado moito del, hombre, de Basilio Losada. Sí. Que ahora me parece que está vivindo en Galicia... Vai, bueno, debe tarde. Vai algunha vez. Vai, ben. Pero el vive aquí en Barcelona, e el é o catedrático emérito e aínda sigue dando algunhas clases así especiais para a Universidade de Illi, ¿no? Ahora pues, o Parlamento de Galicia por unanimidade tomou unha resolución de poñer o portugués na enseñanza aquí en Galicia. Me parece unha boa idea porque vaya, así os rapaces nosos pues salen falando pues eso, varios idiomas. Xa era hora. Bueno, no, además para nós sabes que o portugués é moi fácil, sí, claro. É prácticamente para igual con nós, claro, unha pequena variación con os idiomas. É importante, non? Porque é un mercado de, xa che digo, de 300 millóns de persoas que falan o noso idioma, non? Sí. Eso no mundo globalizado que estamos é unha cousa importante. É un medio de comunicación enorme. Exactamente. Somos os segundos ou os terceiros que falan o idioma, non? Metes Brasil, metes Portugal, metes Angola, Mozambique, etc. Chegas a 300 millóns de persoas que falan o galego-portugués. Que nos podemos entender casi no mesmo idioma. Sí, claro, non, eu estuve en Brasil, eu estuve tocando en Brasil con milanés, estuve en Tres Pontas, en Minas Gerais, unha cidade pequena onde como vivo eu, no departamento con un brasileiro cantando un festival que nos invitou Milton do Nascimento, un cantante brasileiro. E depois estuve con Chico Buarque. Vaya. En Río de Janeiro, pero... Que amizades musicais tes tú. No, sí, a verdad que teño... Famosísimas. Que por aí me valoran bastante, veces yo voy con os amigos. Entón, ¿sí? En este pogo, é unha anécdota moi curiosa que eu poño neste disco, que é un tema que se chama Brasil, que non vos enviei, pero teño un tema que dedico a Brasil, ¿no? Uh-huh. Hai un pobo que se chama Tres Pontas, que será de 15.000 habitantes. O lado, perto dese, hai un pobo que se chama Tres Corazóis. Uh-huh. Tres Corazóis ten 90.000 habitantes. Okay. Que naceu en Tres Corazóis? A ver si sabes, de fútbol. De fútbol, pero non sei, algún Pelé, algún Maradona, algún cosa... Pelé, sí, señor. É o povo donde naceu o rei Pelé, Tres Corazóis. Tres Corazóis. Entón, os de Tres Pontas estaban cabreados, porque, claro, un povo máis grande, e vinda por riba, naceu o rei Pelé no povo do lado, sí. Os taxistas de Tres Pontas dicíame sí. En Tres Corazóis naceu o rei Pelé. Pero bueno, que fai falta para matar un home de Tres Corazóis? E eu preguntaba, non sei, unha faca de Tres Pontas. Unha faca de Tres Pontas. Porque o povo deles chamábase Tres Pontas para dicir que era máis importante que Tres Corazóis, comprendes? Sí, sí, claro. Sí, Tres Pontas. Tres Pontas, claro, o povo onde actuei con Milton Nascimento, onde cantei o ano pasado, chamábase Tres Pontas. Claro, claro. Claro, pero era máis pequeno que Tres Corazóis, pero os taxistas de Tres Pontas dicían, pero que fai falta para matar un home de Tres Corazóis? Unha faca de Tres Pontas. Faca. Moi ben, moi bonito. Moi bonito detalle, sí, señor. Hombre, mira, averiguaste que o rei Pelé naceu en Tres Corazóis, eh? Hombre, claro, non sabía, sí. Edson Arantes do Nascimento, non é? Exactamente, o povo de Tres Pontas é o povo onde naceu Milton do Nascimento. Milton do Nascimento tamén é un grande músico, non? A mí encanta, a Paolo Milanés tamén. Para nós é un dos artistas favoritos, tanto para Milanés como para min, a voz de Milton, a mí encanta. E ademais é unha persoa que tamén se atreve a facer cousas distintas, porque a mí o ser artista o que me leve a facer é inventar, é facer cousas distintas. Claro. Eu cando saquei Ben o Mallo, a compañía de disco me pedía outra e Ben o Mallo bis, entendes? Quere dicir, sí. Outro disco folk, e dicir, sí. Non, isto xa está feito, non teño que fazer outras cousas. Claro, fazer unha cousa diferente. De feito, estuve grabando en galego, na Habana, estos días que estuve, aparte de gravar un tema para o disco en castelán co cantante, uns co sonero de Bambán, que ahora, por certo, actúa en Barcelona, Bambán. Sí, cubano. No Primavera Son, sí. Sí, no Primavera Son actúa en Bambán, ¿no? O cantante, que se chama Robertón, le veino a facer unha colaboración. Ajá. Bueno, era unha cosa espectacular, ¿no? Uh-huh. O sea, unha cosa espectacular. E de paso, gravei un reggaetón en galego. Darlle a todo, me cago. Un reggaetón en galego, madre mía. Bueno, no disco novo que saco unha bachata tamén. Ostras. Saco unha bachata. No, xa os irei mandando do disco en castelán tamén. Este son con este cantante de Bangá é extraordinario. Tiene unos temas extraordinarios. Moitos con música de con letra de Jaime Gil de Viedma, o poeta este catalán. Sí. Poeta catalán. Otra música tamén, tiene un tema con Pablo Milanés que se llama Para Venir, que a letra é de Fonollosa. Fonollosa tamén, outro catalán. Sí, en castelán, sí, claro. Sí. A verdade é que... Bueno, en castelán hai grandes músicos e grandes poetas en Cataluña. Dos grandes, xa non digamos Serrat, hombre, entendes? Ese xa é fora de serie. Algún músico como a ti é un poeta frustrado, non? Sí. Coido que é o revés. Os poetas son músicos frustrados. No, mira, pero, por exemplo, Serrat musicou moi ben a Machado, por exemplo. Claro. Musicou moi ben a Machado de Miguel Hernández, por exemplo. Sí. E recordo que en outro que musicaba moi ben era Paco Ibáñez. Paco, sí. Eu actuei varias veces con él en París, eso. E musicaba moi ben tamén. Eu teño tamén esa facilidade, porque non, basicamente, non son letrista como Joaquín Sabina. Bueno, ainda que ahora escribo as letras, eso, pero bueno, a mí me gustaba moito a poesía, musicar a Benedetti, bueno, en xeral, sí. Todos los. En xeral, gústame moito a poesía. Por eso. Sí. Eu referíame que non é ninguna cousa peyorativa, era o feito de que claro. Quizás non te atreviches a facer publicación poética, pero faz poesía musicando. Hai Ben o Mallo, hai moitos poemas son música de poetas galegos importantes, claro, de claro, Cabanillas, claro. De Curros, de Rosalía, etcétera. Sí, de Uxío, Novo Neira, casi todos los Neira, de Cunqueiro, de Manuel Antón, de Manuel Antonio, sí. Manuel sí. Antonio, o sea, sí, sí. Teño musicado moitos poetas galegos. Por eso, eso. E agora estou musicando, pues eso, poetas en castelán, pero bueno, moitos son catalán. De feito, eu adoro moito a Jaime Gil de Viedma, sí, sí, que por sí, certo, sí. Para conseguir a autorización para para este disco que vou a sacar en castelán, tuven que pelexar con Carmen Bacels, que é unha catalana destas que temos dereito, sabes quen é, sí, non? Sí, sí, unha grande... Coño, eso é moi complicado, moi poderosa, moi poderosa. No, sí, moi poderosa é que aprieta moitas tornillas, comprende? Sí, sí, sí, é a que ten os dereitos, por exemplo, de Gil de Miedo. De Jaime Gil de Miedo. Pero non é del solo, de moitos máis. Tendendo de moitos máis. Bacels é unha... No, bueno, pero aí a jefa é ela. Sí, sí, sí, sí. Pero que non é solamente del, que quero dicir que ten un poder sobre moitos máis. Moitos... Sí, moitos... hombre, o máis importante é Gabi o García Márquez, por exemplo. Claro, claro, no. por eso. Por certo, que tamén o conocí na Habana, na casa de Milanés. Por ali, por la casa de Pablo Milanés, por la Habana pasan todos estos. Okay. Este tiña unha casa ali que lle deixou o comandante, porque iba moito a Cuba, e iba moito a comer a casa de Milanés. Pablo. Eu conocí ali, en casa de Pablo tamén conocí a Vázquez Montalbán. Vázquez Montalbán. A Manolo, sí. A Manoliño. Sí. Mágoa de perder tan boas persoas. Era un gran gastrónomo, por certo, sabía moito de gastronomía. Sí, tamén. Lóxicamente, bueno, hai galegos ilustres e galegos que... Hasta facía poesía, Sí. Manolo hasta facía poesía. Que facía poesía. Sí. Tens que enterarte. Ningún libro dele tamén tiña certas poesías, falaba moito de gastronomía. Sí. Pero bueno, él era un buen cociñero. Él presumía de cocinar muy bien. Sí. Él era... Bueno, tiña un buen pasar, era... tiña. Bueno, eso ya sabes, ti que en esta vida ya sabes lo importante, ¿no? Claro. Disfrutar das cousas. ¿Quién decía? O Camilo José Cela decía, bueno, estos dos poetas, esto es una cosa de que temos un San Benito, temos alguna deficiencia, decía Camilo José Cela. Decía, porque mira, na vida o máis importante é comer, follar e dormir, decía. Sí, era... Non era moi deslenguado que digo. Non. Forrar aos escritores, porque o normal é comer, follar e dormir, que é o único importante. Non aforraba ninguna. Sí. Sí, señor. Bueno... Seguimos escoitándote, agradecemosche moitísimo a túa participación e colaboración neste noso programa. Seguro que na nosa radio en Cornellá tamén volveremos a molestar algún día. Para poder eu encantado que me molestedes. Quero seguir en contacto con vos. Nada, eu xa tuve unha aperta, foi un placer. Tuve un privilexio de terte aquí en Galegos no Baixo, aquí en Radio San Boi, pois... Teremos o privilexio de terte en Radio Cornellata en sempre en Galicia. O privilexio meu, unha aperta a todos. Moitas gracias, bueno, Luis pues... Emilio, moitas gracias e hasta que quera momento. Moitos éxitos. Bueno, vamos aí estamos. Veña, hasta logo. Xa. Como a néboa que anda soia. Como son que quentas queixas son o farto dos camiños, son o berro caladiño, corazón cheo de pingas. Ala no fondo do chan, entre orballo, entre rosas, había que checar. Digo antes sendo hoxe, como reino nas migallas, onde me trei un bo día. Como digo si, si o non escoitas, allí deixo meu peito caso. Este branco papel. como rei nas migallas onde me entrei un bom dia. Como digo si, si eu não escoito, aquí deixo meu peito caso. Este branco papel. Torna a l'Ateneu Festival als Jardins de l'Ateneu Sant Boià i a la mítica Sala Apolo de Barcelona. El dissabte 7 de juny, quarta edició de l'Ateneu Festival, amb les propostes musicals més interessants de l'escena electrònica estatal i europea. Per la tarda, als Jardins de l'Ateneu Sant Boià, actuacions en directe a l'escenari central, propostes experimentals a l'espai Experimental Room, zona de relax i mercat de peces vintage i artesania. A més, aquest any descobreix la zona dedicada a l'art més avançat amb diferents instal·lacions audiovisuals. El dissabte 7 de juny, quart Ateneu Festival. Per la tarda, als Jardins de l'Ateneu Sant Boià i actuacions nocturnes a la Sala Apolo de Barcelona. Més informació a www.artenou.com o al Facebook Ateneu Festival.